Og kig på vejret. Lidt eller måske nogen sol, men i løbet af dagen også byger de fleste steder lokalt med torden. Lidt til frisk, stedvis hård vind mellem sydvest og nordvest ved kysterne op til cooling. Temperaturer op mellem 14 og 18 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jung. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til Radio 24/7 Weekend. Det har været en begivenhedsrig uge. Det har det. Sundhedsudspil. Dagpengereform. Eller ikke reform, men... Snak. Diskussion igen. Om den. Mm. Og så selvfølgelig det vigtigste af det hele. The Ice Bucket Challenge. The Ice Bucket Challenge. Hvad er det, den her Ice Bucket Challenge egentlig er? Ja, altså i løbet af ugen er der jo nok en masse af jer, der har set billeder af kendte eller mindre kendte mennesker kaste isvand i hovedet på sig selv eller andre. Det er da helt fjollet. Hvorfor gør man det? Jamen, der er mening med galskaben. Det gør man for at støtte den her sygdom, der hedder ALS, en nervesygdom. For hvis man ikke kaster is i hovedet på sig selv, så skal man donere penge. Og så skal man, når man har kastet is i hovedet, så skal man nominere tre andre, og på den måde så spredes budskabet. Man kan ikke bare donere penge uden at smide is i hovedet på sig selv? Jo, det kunne man godt, men så hører man jo ikke om sygdommen. Okay, men det skal vi snakke om senere. Lige nu, der gælder det ugens vigtigste historie. Vi har fået en avislæsergæst her i studiet, og vores avislæsergæst, han skal jo hjælpe os med at gennemgå altså morgens aviser og fortælle os, hvad der sker. Og vi har fået Nikolaj Bentsen i studiet, som er fællestillidsmand for sceneteknikerne ved Det Kongelige Teater. Velkommen til dig, Nikolaj. Tak skal du have. Har du haft en god uge? Jeg har haft en fin uge. Hvad har du lavet? Jeg har været meget på arbejde. Det er sådan, at vi er ved at køre en forestilling op, Erasmus Montanus hedder den. Og når vi er det, så er der prøver hver dag og lys om aftenen, og så jeg har mestendels været på arbejde i den her uge. Også i går? Også i går. Okay, hvad tid slutter du sådan en aften? I går sluttede jeg om eftermiddagen. Okay. Og normalt slutter jeg ved en fire tid. Møder halv otte, slutter fire. Hvornår får du så læst aviser? Ja, det sker mest på nettet, må jeg erkende. Jeg er ikke den store... Jeg læser ikke så meget aviser, du ved, i... Det skal du slet ikke undskylde. I papir. Så det foregår på nettet, og det er om aftenen, og når der er lidt netdækning, også i ny og næ på arbejde. Okay. Hvad har du lagt mærke til i løbet af den her uge? Har der været særlige ting, som du har syntes var værd at snakke om? Ja, altså det har jo været, som I nævner, dagpengedebatten får lov til at fortsætte, kan man sige. Selvom regeringen jo nok allerhelst ville have snakket sundhed. Men det har været det alt overskyggende. Tema, så vidt jeg lige kunne vurdere. Hvad tænker du om den? Jeg tænker, at da den borgerlige daværende regering lavede den reform, og Margrethe Vestager, hun tiltrådte den, så landede hun jo sådan set et emne i regeringen, som de på intet tidspunkt er kommet ud af. Jeg tror, det er i dag, der er en historie også med, at indtil videre er der brugt 3,3 milliarder på lappeløsninger af effekterne af den, som man også må sige, en reform, som har vist sig at være historisk fejlslagen. Og Thorning valgte jo selv, så da hun kom hjem fra ferie, at en sådan noget voldsom linje, hvor at, det slet ikke stod til debat. Og så har vi alligevel set i løbet af ugen, at både Dansk Folkeparti og Venstre faktisk giver sådan lidt indtryk af, at de er parat til at rykke sig lidt på det her. Venstre godt nok først efter et valg, og med nogle andre ting, og sagde, men det, der står tilbage nu, det er, at dem, der forsvarer det gældende system, det er sådan set Socialdemokraterne. Og rygterne går jo, at det egentlig bare Margrethe Vestager, der holder fast. Ikke? Jeg tænker lidt, at hvis hendes stædighed, eller hvis den her debat er generelt udtryk for hendes stædighed, så har hun fået meget opmærksomhed som barn, tænker jeg. Så har hun en jernvilje, ikke? Ja, det må man sige. Men det er meget sjovt, sådan debat kan komme op igen, fordi der er jo ikke rigtig sket noget andet, end nogen har sagt. Men det vil den blive ved med, for det er jo ligesom blevet, altså den er blevet på mange måder et billede på de problemer, regeringen har. Altså et lidt vanvittigt forhold, at man laver et regeringsgrundlag, hvor der er et par elementer, dagpengereformen som den ene, men måske generelt økonomisk politik og efterlønsreformen som en anden, at det simpelthen er en del af regeringsgrundlaget for på det tidspunkt, hvor der i hvert fald var mindst to partier, der var stærkt imod de reformer, og så skal blive ved med at forholde sig til det, ikke? Og der, hvor det jo begynder at blive besværligt, det er jo, som i dag, på Ekstrabladets forside, hvor der kommer, du ved, rigtige billeder på med mennesker. Ja, hvad er det, der står på forsiden? Jamen, det er om Claus og Peter og Lars og altså forskellige. Der står bare her, at dagpengetaberne, de kan afgøre valget. Alt tyder på, at når vi nærmer os et valg, så er vi op imod omkring 60.000 mennesker, der er faldet ud, eller er ved at falde ud af dagpengesystemet. Tidligere på ugen var der en, Werner Sand Kirk, fra A-kassernes samvirke. Lige præcis, han kaldte det for den største kommafejl i et regnestykke i altså længe set, ikke? Fordi der var noget med, at regeringen regnede med, at altså, en 4-6.000 ville falde ud. Ja, de startede faktisk med at sige 2.000. Altså Finansministeriet sagde, da man lavede reformen, at omkring 2.000 ville ud. Så justerede de det. De opjusterede det til omkring 4. Werner Sand Kirk sagde faktisk fra starten af, at tallet nok nærmere var minimum 20.000. Og det var der, hvor Inger Støjberg, hun noget sking at opfandt udtrykket om ham som mørkemanden. Oh. Og hun havde aldrig oplevet noget lignende. Altså, det var jo at male fanden på væggen i en grad, som hun ikke havde oplevet før i politik. Men det han var noget tættere på virkeligheden, end både Finansministeriets regndrenge og Inger Støjberg var dengang. Ikke? Jo, det er jo fantastisk, når politikere de møder nogen, de er uenige med, og så kalder de dem for mørkemænd. Ja. Især når de taler inden for deres fagområde, ikke? Så er det bare, ej, det der, det er en mørke mand. Altså, jo. Venstrefløjen gør det i forhold til de her, man måske kalder dem højorienterede, anti-islamologer, eller hvad man kalder dem, ikke? Så kalder de dem mørke mænd, og højrefløjen kalder dem i forhold til sådan, altså, terrorister og sådan noget. Ja, nu er vi bare mange mørke mænd, ja. Men skal vi ikke lige, Nikolaj, skal vi ikke lige se på, hvad der er på de andre forsider? Jo. Politikken har vel sådan en teaser til en historie om bådflygtningen, faktisk. Den har jeg ikke noget at læse endnu, men det er jo noget lidt andet, end hvad de andre ligesom forholder sig til. Det er jo den her problematik med, at det er ret svært at komme ind i Europa. Mm, og aldrig før har der været så mange flygtninge, som der er lige nu. Og man ligesom har et europæisk samarbejde om at holde flygtningen ude, fordi så snart du kommer ind i Europa, man kan ikke søge om asyl, hvis man er uden for Europa, men hvis man kommer ind i Europa, så har man sådan nogle, jeg tror det er en Dublin 2-aftale, tror den hedder, hvor man så er forpligtet til i en sådan forskellige rækkefølge, altså hvilket land, der skal behandles. Så for eksempel, hvis man kommer ind i Grækenland og tager til Danmark, så er der alle mulige regler for, hvordan man kan sende flygtningen tilbage til Grækenland, og der skal hans eller hendes sag behandles. Det er, sådan, det er ret stor problematik, og det bliver sværere og sværere at komme ind i Europa. Så de her bådflygtningens vej bliver mere og mere ufarbar. Ja. Og flere og flere farlig. Ja, mister livet på vejen. Men det kan være, at vi skulle gemme den til lidt senere, hvor vi får besøg af Anders Ladekarl, som er generalsekretær i Dansk Røde Kors. Han kommer lige klokken 9. Det kan være, at han kan give os lidt klogere. Ja. Hvad har du af andre aviser? Er det Jyllandsposten, der ligger der? Det er Jyllandsposten. De har den med de der læger fra Gentofte, der har brugt forskerpenge på gak og løger. Der er åbenbart blevet holdt sommerfester og julefrokoster. Ja, restaurantbesøg på Geranium, Michelin-stjernet for 9 personer og spist for 16.000 eller sådan et eller andet. Mindre kan ikke gøre det jo. Det lyder da meget fornuftigt. Det gad jeg godt prøve. Det gad jeg også godt. Ja, det gad jeg egentlig også godt. Men det var nok ikke sikkert, man skulle bruge den slags. Nej. Ja, de har købt sådan nogle lidt kuriøse ting, og sådan en Montana-reol med køleskab og sådan noget. Altså, det er virkelig jetset-ting, de har været at investere i. Det hører vel også med. Altså, man skal have en Montana-reol med køleskab, hvis man skal forske. Er man læge og det skal forsker, man. Skal det også se godt ud, når man kommer ind? Mm, det skal man bare have. Hvad, er der billeder på den, Nicolaj? Det er der faktisk ikke, nej. Det er bare en overskrift. Men så har de lidt mere uddybende indeni om det. Nå. Nej, der er faktisk ikke. Der er ikke noget der. Nej. Nå, men det kan være, at vi lige skulle springe et øjeblik videre, så. Aflyttet med Anders Kjærulf. Det er et rart program, der iført skæg og blå briller, ikke som udklædning, men som beskyttelse mod en verden, der synes at blive mere og mere kompliceret og utryg, som dagene går. Det vi kigger ind i, det er et totalt elektronisk overvågningssamfund. Det er jo ikke til debatten mere. Det er et faktum. Bradley Manning havde en samvittighed og fik en dårlig smag i munden over alle de ulovligheder og overgreb og krigsforbrydelser og brud på Genève-konventioner, som han var vidne til. Fjernsyn har muligvis et kamera indbygget, som holder øje med, hvad du laver i stuen, når du ikke ser fjernsyn. Din mobiltelefon kan aflytte, og du ved ikke, hvem der får adgang til informationerne. Lige nu er alt, vi har, et billede. Det er os selv. Og selvom vi smiler og smiler, er der ingen, der smiler igen. Aflyttet overvåger dem, der overvåger dig. Lyt med i dag kl. 13 på Radio 24/7. Her i Radio 24/7 Weekend har vi besøg af Nikolaj Bentsen, som er fællestillidsmand for sceneteknikerne ved Det Kongelige Teater. Og Nikolaj, han hjælper os med at læse aviser, fortælle, hvad han synes om den, og fremhæve, hvad han synes er de vigtigste historier. Men hvis du har en kommentar til de ting, vi tager op, eller en historie, vi har glemt, så send os en sms på 42 600 24/7. En af de ting, som i hvert fald på sociale medier har fyldt meget den her uge. Altså, nogle folk går ind og kigger på det og ser, hvad der sker. Andre folk tænker, åh nej, nu er det endnu en af de der ting der. Katrine, vil du ikke lige forklare, hvad det er for et fænomen, jeg snakker om? The Ice Bucket Challenge. Det er jo det her fænomen, hvor at kendte eller ukendte mennesker får en spand med isterninger og vand hældt ud over sig selv. Det lyder virkelig ubehageligt. Det tror jeg også, det er. Men det er en god sags tjeneste. Det handler nemlig om sygdom, nervesygdom, ALS. Man vil gerne rejse opmærksomhed omkring denne her sygdom. Så det er en af de der udfordringer med, at hvis man ikke gør det, så skal man donere penge. Og hvis man tager imod udfordringen, så skal man så sende den videre til tre andre. Og på den måde spredes budskabet og kampagnen. Det er lidt ligesom et pyramidespil. Det er lidt ligesom et pyramidespil. Det er bare ikke ulovligt. Men der er helt masser, der har gjort det. George Bush, Oprah Winfrey, Bill Gates har gjort det. Herhjemme har blandt andet chefredaktør på Politiken, Bo Lidegaard, taget mod udfordringen. Men lad os lige høre, hvordan det lød, da filminstruktør Steven Spielberg tog imod udfordringen. Hi, and a nice cool night. I'm Steven Spielberg, and I'm accepting the Ice Bucket Challenge by Oprah Winfrey, my co-producing partner. And I nominate, I guess within the next 24 hours, George Lucas, Jeffrey Katzenberg, and J.J. Abrams. Oh, man, that's cold! Oh, thank you. Det var filminstruktør Steven Spielberg, da han tog imod den her Ice Bucket Challenge-udfordring. I USA har kampagnen rejst $54 millioner, da jeg tjekkede i går aftes. Men herhjemme mærker man ikke rigtig effekten. Vi har talt med Muskelsvindfonden, som er dem, som har den her sygdom under deres paraply der herhjemme. De oplyser, at de kun har fået ganske få donationer. Vi har snakket lidt om, at det har nok noget at gøre med, at de fleste måske ikke ved, hvad den her Ice Bucket Challenge egentlig går ud på. Man registrerer bare, at der er nogen, der kaster vand i hovedet på hinanden på Facebook, og så er det ligesom det. Derfor har vi besluttet at dykke lidt ned i, hvad sygdom ALS egentlig er for noget. Nu skal vi tale med en, der har ALS tæt inde på livet. Godmorgen til dig, Thomas Rosenvinge. Godmorgen. Din mor er 58 år og lever med ALS. Kan du prøve at beskrive, hvad ALS er? Jamen, det er jo en sygdom, som går ind og angriber dine nervebaner og ødelægger dine muskler. Det starter sådan set i de små, kan man sige, med at du får mindre kræfter i hænderne og mindre kræfter i benene måske. Og min mor opdagede det blandt andet ved, at hun ikke kunne gå så godt med og have problemer med at komme op i en gummibåd. Hun har altid dykket meget, og det kunne hun lige pludselig ikke mere. Og så kører det egentlig bare derhen af, og man opdager, at symptomerne bliver værre og værre. Og til sidst så ligger du egentlig bare på ryggen og kan kigge op i loftet uden at kan bevæge dig. Og har højst sandsynligt en respirator. Men man er stadig helt klar i hovedet, når man har den her sygdom, er det ikke rigtigt? Du er 100% klar i hovedet. Du følger med i, hvordan kroppen ligesom forfalder mere og mere, men du kan intet gøre. Mm. Du kan se, at du ikke kan spise mere. Du får indorens. du kan følge med i, at din vejrtrækning bliver dårligere og dårligere, og du skal ind og have en respirator, og du kan ikke... mange kan faktisk ikke engang smile. Du kan ikke se på dem, om de er ked af det, eller de er... Eller de er rigtig, rigtig glade. De er meget neutrale ansigter. Lidt stenansigt, mange af dem. Mm. Simpelthen fordi, at alle nerverne ender med at dø, eller hvordan? Alle musklerne dør simpelthen. Og forsvinder lige så stille. Årligt rammes 150 danskere af den her ALS-sygdom. Hvor lang tid har man typisk at leve i, når man får konstateret sygdommen? Jamen, gennemsnittet er 2-4 år. Der er selvfølgelig nogen, der lever... Der er eksempler på nogen, der har levet det i 15 år. Der er også nogen, der kun lever et halvt år. Det er meget, meget forskelligt, hvordan sygdommen rammer. Man kan ikke give et ensartet billede af, hvordan forløbet bliver. Man ved bare, at de ting, som for eksempel respirator og kørestol, det kommer, men man ved bare ikke, hvornår. Nej, for der findes ingen kur mod sygdommen. Nej, overhovedet ikke. Der er noget, man kan få en slags medicin... Som kan forhindre dødstidspunktet, hvis man kan sige ordentligt. Altså udskud dødstidspunktet? Ja, det gør det, men det er noget livsforlængende medicin. Det er ikke noget, der helbreder. Og der er mange, der ikke vil tage det, fordi der er simpelthen så mange bivirkninger ved det, at det ikke er det værd at tage den medicin. Hvordan påvirker sygdommen din mor i hverdagen, sådan helt konkret? Jamen altså, hun fik det konstateret i september sidste år. Og man siger, fra september 2013 og så til nu, er hun gået fra at kan gå og have et aktivt liv og tale normalt som alle os andre, og til at stå nu sidde i kørestol, kan ikke gå mere. Talen er næsten væk. Og hun har fået en sonde. Som man siger, i det i vores tilfælde, eller min mors tilfælde, synes vi egentlig, det er gået ret stærkt. Så det påvirker hende, kan man sige, hun skal have hjælp til det meste efterhånden. Mm. Det er noget med, den her sygdom er arvelig. Hvilke tanker gør du der om det? Jamen, man vurderer, jeg tror, det er 5-10% kan være arveligt. Man ved det faktisk ikke 100%. Og det tænker jeg ikke over. Altså, jeg får ikke noget ud af at vide, eller hverken min søster, jeg eller vores børn får noget ud af at vide, at der er en risiko. Sygdom, den risiko, den er der, fordi man ved det ikke 100%. Og for man skal vide det, så skal min mor igennem en masse prøver osv., og vi skal også selv. Så det har vi valgt at bare... Og se lidt stort på. Ja. Hvad siger du til den her The Ice Bucket Challenge, der jo kører på de sociale medier? Jeg synes det er jo... Nu synes jeg, det er spændende. I starten tænkte jeg, at det her det er bare noget, som kørte på, ligesom på Facebook, der kørte henover for året, og folk skulle springe vandet. Ja, der var ligesom det. Nogle af de samme... der var sådan noget med, at man skulle springe i vandet, eller man skulle drikke en øl, og det var ligesom det samme. Så skulle man nominere tre andre, det har sikkert været det, der har været inspirationen til den her kampagne. Ikke? Lige præcis, og jeg tænkte, at nu kører der sådan noget igen, og det... Det tænker jeg ikke mere ved, og det gider jeg ikke bruge tid på. Men så var der en kollega, der fortalte mig, der viste mig, prøv at se det link her, og så kunne jeg så se, at det var, der faktisk var noget i det, og allerede der, de samlede, jeg tror, det indsamlede 5 millioner dollars i forhold til 1 million dollars overfører, eller sådan noget. Mm. Så, og så begyndte jeg selvfølgelig at holde lidt øje med det, og så har der, ja, nu kører det jo bare, nu er det kommet til Danmark også. Og, ja, tror du, den hjælper håber, herhjemme? Rent donationsmæssigt tror jeg ikke, det hjælper. Og jeg ved også, at Muskelsvindfonden opfordrer til, hvis man skal og vil donere penge, så skal man gøre det til den amerikanske del af det. ALSA.org. Ja, lige præcis. Fordi at Danmark er et for lille land til ligesom at forske i det. Men jeg skal bare lige høre her til sidst også. Altså, hvis man donerer til Muskelsvindfonden i Danmark, så går det jo til støtte til syge og pårørende. Hvad har fonden betydet for jer? Hvorfor er det vigtigt at donere? I hvert fald det er vigtigt at donere til ALS, så ALS-patienter og deres pårørende kan bibeholde. Der er blandt andet en del kurser, man kan komme på gratis. Jeg tror, at der er måske en mindste betaling, en lille bitte mindste betaling. Men der er også et ALS-team, et team omkring sygdommen, som er der 5 minutter efter, man har brug for dem. Jamen, så står det faktisk i døren og støtter op. Det er læger og terapeuter og ergoterapeuter og psykologer, ikke mindst, som er der for de syge, men ikke også mindst for de pårørende. Og de har været der hele vejen igennem for os, så vi har i hvert fald fået stor hjælp og sætter stor pris på det. Og man kan sige, at Muskelsvindfonden, man betaler 200 kroner om året, og så jeg synes, det er en lille hjælp, eller en stor hjælp for et lille beløb. Mm. Har du selv taget udfordringen, The Ice Challenge Bucket? Det har jeg faktisk ikke. Det har jeg faktisk ikke. Okay. Skulle du ikke overveje det? Jo, det skulle jeg måske, men jeg skal ligesom have udfordringen først, og der er ikke rigtig været nogen, der har. Okay, men hermed en opfordring til nogen, der kender Thomas Rosenvinge, giver mig udfordringen. Tak fordi du var med. Jeg er velkommen. Hej. Hvis man vil donere til forskning, så skal man donere til den amerikanske, som Thomas Rosenvinge også var inde på. Den hedder ALSA.org. Og vær lige opmærksom på, at der altså er opstået falske sider, efter den her kampagne er gået i gang, som prøver at lukrere på den her kampagne, altså ved at oprette hjemmesider, som ikke har noget med ALSA.org at gøre. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Ja, og også i dag har vi Nikolaj Bentsen, som er fællestillidsmand for sceneteknikerne ved Det Kongelige Teater, med os i studiet som avislæser. Ideen med vores avislæserkoncept er jo, at vi får de her folk ind med holdninger, som hjælper os med at læse dagens aviser, men også ligesom bringer eller sætter perspektiv på de ting, der har været i løbet af ugen. Og Nikolaj? Ja? Forsiden af Berlingske i dag, ved jeg, at du har siddet med. Det er noget med noget fodbold, noget matchfixing. Ja, det er noget med noget matchfixing. Altså, der er tilsyneladende en ud af seks mistænkte, der har tilstået et matchfixing-forhold i to kampe, hvor at Hvidovre Boldklub var den ene part i begge kampe. Det skal jo sige, de andre, altså, der har jo ikke tilstået, og advokaten for den ene af dem mener, det er en noget tynd sag, men det kommer i hvert fald til at rulle. Og det er vel det første sådan, med danske fodboldspillere involveret sådan, så højt op i rækkerne, der sådan er op at vinde. Ja, for Viborg ligger helt... Nej, ikke Viborg. Hvidovre. Nu skal vi lige... Ligger jo i første division. Så det var det i hvert fald, da kampene var. Var der ikke også noget med, at Peter Schmeichel på et tidspunkt ejede Hvidovre? Jo, det gjorde han. Ja. Det var et kort forløb alligevel. Det var et kort forløb. Det var en sidehistorie. men det er jo meget spændende med de her sådan matchfixing-sager, fordi under VM, så vi jo den her lange karantæne til Luis Suarez for at bide en modstander. Og normalt, han fik jo total udelukkelse for fodbold i 4 måneder, tror jeg det var. Og nu kører der sådan en appelsag, at nu får han måske lov til at træne og sådan nogle ting. Men normalt så giver man kun karantæne i forbindelse med alt fodbold, når det kommer til for eksempel matchfixing eller doping. Mm. Så man betragter det her fra myndighedens side som rimelig alvorligt. Ja, det er jo klart. Altså... Går du op i fodbold? Ja, jeg går ganske meget op i fodbold. Hvad er din favoritklub her i Danmark? Det er Frem. BK Frem. De spiller i anden division. Okay. Lidt senere i dag i øvrigt. Nå, skal du ud og se? Ja, det skal jeg. De spiller ude i Rødovre mod Avarta. Hvordan går det med dem? Det går faktisk skide godt. De har vundet de to første kampe, så på et spinkelt grundlag, så lægger vi til oprykning i øjeblikket. Ja, jamen, vi krydser fingre. Ja. Jeg er lidt sådan til dansk fodbold i den forstand. Jeg håber bare, at dem, der vinder, kommer i Champions League, så de udenlandske hold, jeg kan lide, at de kommer. Ah, ja. Så det er sådan set lige meget, hvem der vinder. Bare det er nogen, der ligesom får Champions League til København. Der har vi stadig en chance med AB, ikke? Trods alt. Men jeg tænker, at det der matchfixing, altså det er jo også, altså jeg har en eller anden, den er nok uunderbygget, altså, men jeg har en eller anden idé om, at det foregår meget voldsomt og nede i rækkerne. Også fordi man jo kan spille på alle mulige ting. Altså du kan jo spille på, hvad for et hold, der får flest hjørnespark, og det første indkast og så videre, ikke? Så jeg kan godt forestille mig, når først at låget er lettet, så vil der komme mange mistanker i hvert fald, navnligt nede i rækkerne. Fordi tidligere skulle man jo ind på en kiosk og sige, jeg hedder det her, jeg hedder Thomas Noppen, jeg vil gerne spille på, at mit eget hold taber. Så er der en, der vil sige, ah. Men nu kan man jo bare gå på nettet, der er jo en milliard muligheder næsten, ikke? Jo, og vi ved også, altså kombination, vi ved, at der er rigtig mange topsportsfolk i det hele taget, altså, og fodboldspillere og så videre, som har et gambler-gen. Altså, der har jo været masser af sager og skrevet bøger med prominente danske fodboldspillere, der har haft et decideret spilleproblem, ikke? Så det er klart, at det er jo nærliggende, når man er inde i verden og går ud og sådan noget. Faktisk var der jo en lidt interessant, næsten matchfixing-sag i ishockey sidste år, som måske ikke fik så meget opmærksomhed, men undskyld, som ellers talte en dansk landsholdsspiller, og en udlandsspiller og en målmand. For Esbjerg, som havde aftalt, at og der kunne man så også spille på, at modstanderholdet scorede det første mål i kampen. Så det var ikke sådan, de spillede jo ikke på, at de ville tabe kampen, men på, at modstanderholdet scorede det første mål. Og så ville og der de bliver scoret mål i ishockey, noget mere end i fodbold, så ja. Det er slet ikke usandsynligt, jo, at sådan en kamp kan... Den kunne man sikkert godt redde hjem, havde de forestillet sig, at sådan moralsk ville det være lidt mindre antasteligt, hvis de bare spillede på, at modstanderne fik det første mål. Ikke? Det er ligesom dengang, man var yngre og spillede fodbold, og så kom bagud, så sagde man, nå, nu gør jeg mig god. Ja, eller nu sætter vi den gode ind, altså. Ja. Men, og i ishockey er det jo også, altså, der er det jo bestemte kæder, der er på isen af gang og sådan noget, så to ja. Fra den samme kæde kan sådan set altså, meget nemt aftale, at, og særligt hvis du har en målmand jo, involveret. Altså sagen skal så siges, der var jo, at en af spillerne fik dårlig samvittighed og gik til ledelsen. De blev også fyret for klubben, og der var også noget minimal karantæne, fordi man jo ikke kunne bevise forholdet, og sagen endte med, at de sagde, vi endte med ikke at udføre det. Godt nok scorede modstanderhullet faktisk det første mål, men ja. De sagde, at de endte med ikke at spille på kampen, og det kan andre jo have gjort, ikke? Altså, det er et kæmpe problem for sport, altså det, ja. Det trækker jo helt gulvtæppet væk under, hvad sportens væsen er, nemlig altså regulær karpestrid, ikke? Før VM i fodbold her, havde vi også en sag med den nigerianske anden målmand. Ja. Nigeria spillede en venskabskamp mod Skotland, tror jeg det var. Og så er en helt forrygende situation, hvor jeg håber, at jeg lytter og lige vil gå på YouTube og lige google det, hvor Nigerias anden målmand, han simpelthen kaster sig op i luften og bare griber bolden, og stort set bare smider den ind i eget mål. Det ser helt urealistisk ud. Og der har selvfølgelig været anklager matchfixing efter det. Og det er lidt sjovt, fordi Nigerias første målmand er en af de bedste målmænd i verden. Okay. Men nummer to er helt væk. Og så har man den her situation, hvor man tænker, hvad laver I? Ja. Men, og en anden sag i dansk fodbold har jo også været David Nielsen. Ja. Som tidligere var angriber for AB. Et væld af klubber. Ja. Et væld af klubber. Men først AB og så FCK. Mm. Eller omvendt. Ja. Og så i sin selvbiografi, der skriver David Nielsen, at der er sådan en pokalfinal, hvor hvis AB taber den, han spiller i AB på det tidspunkt, så ryger AB i Europa. Men hvis AB vinder den, så ryger de ikke i Europa. Fordi, ja. Altså, FCK... Er det rigtigt, ja. Den sag? Det eller nej, hvis FCK vinder den, så ja. ryger AB selvfølgelig. Altså, ja. Det handlede bare om for David Nielsen, at AB skulle tabe den der kamp. Og så i sin selvbiografi, der beskriver han virkelig, hvordan han ligesom prøver at gå til de andre spillere og sige sådan, kom nu, riv mig nu ned i fældet, jeg skal nok falde. Du skal nok få straffe, kom nu. Ja. Ikke? Og heldigvis så de her FCK-spillere på det her tidspunkt, de holder stand. Ja. Og ligesom siger, prøv at vi spiller fair. Og det ender så med, at jeg tror, at FCK vinder den alligevel. Ikke? Ja. Men det er sjovt, at der er den her, fordi det er jo for the greater good. Ikke? Jo. OB skal jo i UEFA-koppen på det tidspunkt, og så føler David Nielsen sig nødsaget til at snyde. Men de andre er ligesom, nej, vi spiller for at vinde. Det er sgu lige meget alt det andet der. Ja. Jeg kan kun huske den store sag fra Juventus 2006, eller sådan noget, hvor det... Juventus blev dømt for matchfixing og endte med at ikke at vinde ligaen. Var det ikke... Jo, de blev dømt for de blev dømt til nedrykning. Ja, omfattende. Lige præcis. Ja, ja. De tvangsnedrykket. Ja, så der var ikke nogen vinder af den italienske liga det år. Okay. Jo, eller så gav man den videre så til gav man nummer den to, videre, ikke? Ja. Ligesom man har gjort i Tour de France i mange år, så har man givet den videre til nummer 2, 3, 4 eller 5, afhængig af, hvem der ikke er blevet taget for doping, ikke? Mm. Så. Ja, det er lidt det samme. Og det er med mafiabagmænd og hele møllen. Ja. Og jeg tænker, det bliver nemmere og nemmere at snyde på de der odds. Man kan jo oddse om alting. Der var den her i sidste uge. Hvem bliver Niklas Bentners nye kæreste? Mm. Hvis han så blev fandt sammen med prinsessen i England, så ville de få 250 gange igen. Ja. De kunne jo godt lave en aftale. Vi kunne godt have oddset på det, fordi altså, jeg tror, det var hende, der hedder Pippa Middleton, som er Kate Middleton. Nej, det er rigtigt. Det var Kate Middletons lille søster. Ja. Ja. Som blev meget kendt til brylluppet, på grund af, hun havde... gjorde en rigtig god figur til brylluppet. Altså, hvor den måde kameraerne, de ligesom zoomede ind på hende. Nå, men lad os hoppe videre i programmet. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejlø hver søndag kl. 12. Du sidder og lytter til Radio 24/7 Weekend med Katrine Jo og Thomas Loppen, og nu skal vi snakke Rusland. Russerne stod i kø, da den første McDonald's-restaurant åbnede i januar 1990 oven på ruinerne af den kolde krig. Restauranten var dengang verdens største McDonald's, og da den lukkede samme aften, havde den slået alle rekorder. 30.000 russere havde købt deres måske første amerikanske burger. I den her uge lukkede den selv samme McDonald's, der nu står øde hen med et bånd hen over facaden. Den er blevet lukket af myndighederne sammen med tre andre McDonald's-restauranter. Russerne forklarer lukningerne med hygiejneproblemer, mens Vesten spekulerer i, om lukningerne ikke snarere er gengæld for de her sanktioner, som USA og EU har gennemført mod Rusland efter annekteringen af Krim. Med os i studiet har vi Frederikke Ingemann, udenrigsjournalist fra TV2 med særligt kendskab til Rusland. Godmorgen. Godmorgen. Og velkommen til. Tak skal I have. Hvad er de her lukninger et udtryk for? Det kommer jo helt an på, hvem man spørger. Fordi ja. Hvis man spørger myndighederne, så siger de jo netop, som du også har sagt her i oplægget, ikke? At det er problemer med fødevaresikkerheden. Der står, at tekniske årsager er den i Moskva blevet lukket. Og så er det selvfølgelig meget let for Vesten nu i den her situation, hvor der er krise mellem Ukraine og Rusland, Ukraine-Vesten og Rusland, at indlæse det her i et, hvad skal vi sige, i det hele den her politiske konflikt, hvor at det bare er endnu en sanktion, kan vi sige, ikke? Over for Vesten i forhold til, hvordan Vesten har reageret. Men altså, jeg er jo ikke PhD, kan man sige, i fødevaresikkerhed, men i internationalt forhold. Så jeg skal ikke gøre mig sådan klog på, om antallet af kolibakterier i de her forskellige McDonald's har nået en højde, sådan så at russerne skal mere på toilettet, end de plejer. Men det er helt klart, at Putin kan i hvert fald bruge det til noget, og det er derfor, han gør det. Jeg spekulerer bare på, McDonald's, altså et kvalificeret gæt er, at det er et af de steder, der har de mest gennemførte standarder for hygiejne. Altså over hele verden, at det gør de bare ens alle steder, så de ikke får problemer. Mm. Jeg tror ikke på, at der er problemer med hygiejne der. Altså, jeg tror, at det her har noget at gøre med noget andet. Og McDonald's er jo symbolet på vestlig kultur. Ja, og de er jo også det, du siger, med internationale standarder. Men altså, hvis man så går ind og læser McDonald's lidt efter i kortene, så skal vi kun nogle måneder tilbage, hvor de var i store problemer i Kina med en stor skandale, en kødskandale med gammel kød, hvor man havde været ude og undersøge nogle underleverandører. Og det kød, der var i McDonald's, det var fejet op fra gulvet nærmest, ikke? Og man skal kan også tage nogle måneder tilbage i tid, så er vi over i Sydamerika i Chile, hvor der blev fundet rottehaler og så videre. Så man kan sige i deres burger. Så på den måde, det er, man kan sige, det ved magten, selvfølgelig magteliten selvfølgelig også godt i Rusland. Så derfor er det også et let argument at komme med, fordi man kan ikke fuldstændig afvise, at der kan være noget om snakken. Men altså det er klart, her der taler vi jo så om et omfang, som er ret ekstremt, ikke? Forløbet er der fire McDonald's-restauranter, der er lukket alene i Moskva, og de har annonceret kontrolbesøg i resten af landet, ikke? Og McDonald's er det 438 restauranter, og det er blandt det syvende største marked for McDonald's. Ja. Så det emmer væk noget, ikke? Men altså fødevaresikkerheden, de siger jo, jamen altså, de her kontroller har været planlagt længe siden 2013. Mm. Men hvis det nu rent faktisk er en sanktion fra Ruslands side, hvorfor står de så ikke ved det, i stedet for at bruge hygiejneproblemer som dække? Fordi det er meget mere udspekuleret, hvis det er en sanktion, end som så. Alt det, vi ser ske i Ukraine for eksempel lige nu, som vi har set med blandt andet med den her russiske nødhjælpskonvoj, ikke, som kørte ind over grænsen uden tilladelse fra Kiev og andre, men alligevel kørte ind, aflæssede sin last og vendte tilbage igen. På samme måde kan vi sige, at det her det er et led i det PR-stunt, som Putin har lanceret i forhold til sit indrigspolitiske publikum. Man skal huske på, at han er jo støttet af nationalister, og han er ligesom kommet til magten på det her at genvinde den russiske suverænitet. Man taler sådan fint om det suveræne demokrati, det der med, at vi er herre i eget hus. Så her, der gør man ligesom, som man... Ja, så det passer ind i det her spil. Og så helgarderer man sig også mod nogle kontrasanktioner i forhold til Vesten, fordi vi ved jo og har set, ikke, hvordan Vesten ligesom har sat ind over for sanktioner i forhold til Ruslands politik, i forhold til Ukraine. Rusland har taget til genmæle med et importforbud af alle landbrugsprodukter. Og nu ser vi altså så, kan vi sige, for første gang, hvor det direkte går imod en privat virksomhed. Og det er klart, det er jo ikke noget, som huer McDonald's, så det kan godt være et tegn til amerikanerne til ligesom den vej igennem at lægge pres på, sådan så vi har nogle store amerikanske virksomheder. Det er rent faktisk på sigt kan komme til at gøre rigtig nas på pengepungen, som så siger til sine magthavere, ved hvad, det kan godt være, at I ikke skal stramme skruen endnu mere. Så en eller anden form for helgardering er det her nok. Vi kan vel forestille os, at McDonald's i USA har ligesom en ordentlig lobbyvirksomhed. Altså virkelig poster mange penge i at have nogen på lige uden for Washington til at banke på døren, hvis de mister indtægter. Ja, det er der nok ingen tvivl om. Jeg forsøgte faktisk i går aftes dansk tid at få fat i McDonald's, fordi jeg ville rigtig, rigtig gerne have spurgt dem om, hvordan de selvfølgelig læser de her sanktioner, og også om, hvor tæt et samarbejde de nu har fået med The State Department, altså deres udenrigsministerium og ambassaden i Moskva til at få det her problem løst, men... Jeg fik selvfølgelig ikke noget svar. Nej. Jeg synes, de har udtalt sig andre steder, men på sådan en meget professionel måde. Vi har sagt, at vi forsøger altid at efterleve alle standarder og sådan noget. Ikke? Sådan et svar, de kommer med. Og de siger jo så, at de har så også været ude at sige, at de mener jo, det er synd for russerne og egentlig ikke for dem selv, fordi det går ud over de russiske arbejdspladser. Ikke? Jo, ja, det er det, det rammer jo også Rusland selv. På arbejdspladser og fødevareproduktion, kan man sige. Ja, det gør det. Og der er jo rimelig mange mennesker ansat faktisk i de her kæder. Hvis man bare tager et sted som i Tatarstan, der er der 1.500 mennesker ansat på deres, jeg tror, der var 17 restauranter i det område. Så hvis man ganger det op i forhold til, jeg ved så ikke om helt om selvfølgelig, om der er lige så mange ansat andet steder, men det er selvfølgelig et vi har faktisk lavet lidt research antal. På det. Yes. Ja, jeg tror, der var 37.000 ansat på McDonald's i Rusland. Det er jo rimelig mange mennesker. Ja. Og de serverer for 1 million russere om dagen. Ja, ja. Det er rigtig meget. Hvordan reagerer russerne egentlig på det her? Det kommer igen jo meget an på, hvem man spørger. Det politiske spektrum er naturligvis delt, så hvis man spørger sådan en politiker som Zhirinovsky, som er fra det, der hedder det liberaldemokratiske parti, men som i virkeligheden er ultranationalist, så mener han selvfølgelig, at det manglede der bare, og man skulle da bare rive det her store M, McDonald's-M'et ned, fordi det var der noget værre skidt. Men hvis man så spørger andre, der har været nogle borgmestre ude, blandt andet en fra Jekaterinburg, så siger han, at det her, hvis Rusland virkelig vil være en stor magt, så er det her jo intet andet end musestreger. Og hvis man så giver mikrofonen til de helt almindelige russere, så er billedet også ret delt. Der var nogle af dem, der blev interviewet her forleden, hvor den store McDonald's i det centrale Moskva blev lukket. Og den ene af dem mente overhovedet ikke, at det havde noget med USA at gøre, fordi, som man sagde, den her restaurant i centrum af Moskva er jo ærkerussisk. Vi taler russisk, de der arbejder der er russere, det står på russisk. En anden sagde så, jamen sanktionerne, det er en ond spiral, som vi skal ud af. Og den tredje, der var lavet et interview med, priste det for at sige, jamen det er godt, vi sætter USA og amerikanerne stolen for døren. Ja. Jeg så nogle videoer fra dengang, den her store McDonald's åbnede 1990, og der, de stod jo i kø, altså flere hundrede meter lange kø. Hvilken symbolsk rolle har McDonald's haft i Rusland efter den kolde krig? Ja, det er ret vildt at se de der billeder, ja, det er. Hvor de jo også stod indhegnet nærmest bag sådan nogle metalgitre, eller man havde sat op, som om man skulle til rockkoncert, ikke? Og man ser også ældre kvinder med deres mega pelshuer og sådan noget, stå og åbne gabet vidt op og indtage den her første hamburger, måske i deres liv. Ikke? Men dengang i 90'erne, der repræsenterede det selvfølgelig de nye tider. Det var dengang, hvor Gorbachev sad ved magten, hvor hans tid godt nok lakkede mod ende, men han var der nu, han havde jo indført det her perestroika og glasnost. Og jamen, det var jo den amerikanske, den vestlige kulturs første indtog på den russiske scene efter mange år, hvor Rusland havde været en del af en anden verden, så at sige. Og på samme måde kan vi sige i dag, at det, der sker i Rusland lige nu, også er en del af de nye tider, som Putin vil forsøge at instruere, nemlig det her med, at faldet efter Sovjetunionens opløsning og afslutningen på den kolde krig, nu forsøger man ligesom at genvinde det tabte på sin vis igen. Ikke? Mm. Bare lige her til allersidst, hvor hårdt rammer det egentlig McDonald's, når man gør sådan noget her? Ja, jeg har jo som sagt forsøgt at få en kommentar fra dem, og det kunne ikke lige lade sig gøre. Men i det, man så kan læse sig til, så kommer de jo ikke ud med at sige, ligesom, hvor hårdt det gør dem, hvor ondt det gør dem på pengepungen. Jeg ved, at de planlægger at udvide på det russiske marked, og jeg ved også, at de udtalelser, de er kommet med her inden for de seneste dage, så holder de fast i den udvidelse. Sådan så inden for de næste par dage vil der åbne endnu en i en af de allermindste republikker i Rusland. Så det er lidt svært at spå om. Man kan sige, at de har jo også lukket deres restauranter på Krimhalvøen. Det gjorde de af sig selv, så at sige. Og der gav de deres ansatte en forsikring om på en eller anden måde at kompensere det for det arbejde, de havde mistet. Enten at de kunne rykke andre steder hen i Ukraine, eller på en eller anden måde kompensere dem. Men det bliver jo nok ikke tilfældet, hvis vi taler om nogen af 30.000 mennesker. Så er det jo nok ikke det, der kommer til at gælde. Men det er helt klart ikke noget, der huer, kan man sige, McDonald's. Hvis man ser også på markederne, så er de jo gået ned på det europæiske marked også. Der er vist kun to lande, hvor det går frem, Frankrig og Storbritannien. Så Rusland var nok deres håb. Her i Danmark bliver vi nok nødt til at lige give McDonald's et ekstra backup. Så tusind tak til dig, Frederik Ingemann, udenrigsjournalist for TV2 med særligt kendskab til Rusland. Selv tak. Du lytter til 24/7 weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Det er sjovt med det her med McDonald's og den kolde krig og de der ting der. Jeg kan huske dengang muren faldt, så spurgte jeg en af mine onkler, så den sagde sådan, jamen Øst- og Vestberlin, hvad er forskellen? Og så sagde han, og jeg synes egentlig det var meget rammende, sagde sådan, jamen det er fordi folk i Vestberlin, de kan, når de har lyst, så kan de gå ned og få en burger eller en gang pomfritter, hvis de vil. Og i Østberlin, der kender de slet ikke til burger og pomfritter. I studiet har vi Nikolaj Bentsen, fællestillidsmand for scenetekninger ved Det Kongelige Teater, som avislæser. Nikolaj, hvad er dine koldkrigsminder? Mine koldkrigsminder? Ja. Jeg har faktisk været på sådan en... lige inden muren faldt, der har både været på ferie i Østberlin faktisk, og jeg har også været i... Warszawa på fodboldtur. Så det er sådan, altså, det er meget sådan ungdommeligt, vi skulle spille der. Vi var i Warszawa, så skulle vi spille en kamp mod et hold, og jeg kan ikke huske, om vi var drenge eller juniorspillere, men altså, dem, vi spillede mod, var så sådan et militærhold med voksne mænd med overskæg inden på et kæmpe stadion. Og det er egentlig lidt det, jeg har som indtryk af, at det var jo en anden verden, forstået på den måde, at når man, altså, for dem var der ikke noget mærkeligt. Jamen, selvfølgelig sætter vi et voksenhold til at spille mod nogle 15-årige drenge og bilder dem ind, at det er 15-årige drenge, dem vi spiller mod. Der er ikke noget med sygesikringsbeviser der. Så det er meget, altså, ellers har jeg ikke så mange koldkrigsminder, altså på sådan den politiske skala. Det er meget, det er meget i øjenhøjde. Jeg tænker bare, de her beskrivelser, som Katrine kommer med, i forhold til, at den første McDonald's, verdens største McDonald's, der åbner der i Moskva, og man bare, altså, laver rekordsalg. Ja. Det må have været helt vildt, den her fast food kæde. Ja. Altså, simpelthen... Det er noget med, der var 26 kasser i den der McDonald's. 26 kasser okay. I en McDonald's. Simpelthen. Altså, det er jo helt vildt. Ja. Jeg tror, at den på Rådhuspladsen har vel 6 eller et eller andet, ikke? Jo, det tror jeg, det er deromkring. Ej, mand. Det er, altså, det må jeg sige. McDonald's, Danmark, jeg håber ikke, I også bliver ramt af de russiske sanktioner. Globus Kina på Radio 24/7. Vi ved meget lidt om Kina. Men hvis der er én enkeltstående faktor, som påvirker vores velfærd nu og i fremtiden, så er det Kina. Hver uge tager Christina Bortrup og Louise Windfeldt Høberg dig med til Kina. Kineserne, de løser ikke et problem, de opløser et problem. Dengang for 30 år siden var fuldstændig lukket, og som så i dag dominerer verdens dagsorden. Folk gik rundt og spyttede på gaden. Det var ulovligt at køre med lys på sin cykel. Kineserne ved mere om os, end vi ved om dem, men det laver vi om på i Globus Kina. Kina er på mange måder et meget hårdt land, ikke? Altså det her med, at menneskeliv altid har været billige i Kina. Vi lærer selv noget nyt hver eneste gang. Og det ved vi, at du også vil gøre. Øg din Kina-faktor. I dag kl. 14 her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7 Weekend med mig, Thomas Noppen, og dig, Katrine Jo. Ja. Vi har avislæsergæster i studiet. Her den første, de første 50 minutter har du haft selskabet af Nikolaj Bentsen, som er fællestillidsmand for scenetekningerne ved Københavns, eller ja, det Kongelige Teater. Det hedder det jo. Det er jo Københavns Kongelige, det er hele Rigets Kongelige Teater. Det er Danmarks Kongelige Teater. Og så har vi fået en ny gæst i studiet, nemlig dig, Ben Falbert, tidligere chefredaktør for Ekstrabladet. Ja, godmorgen. Godmorgen, og velkommen til. Tak for det. Har du haft en god uge? Ja, det synes jeg da. Det synes jeg da, det er jo glimrende vejr i Danmark for tiden. Ja, også i den her uge. Ej, der er det skåret lidt på det måske, men man er jo helt oppe over den lange sommer, vi har haft. Mm. Ja, det var dejligt. Har du, er der nogle ting i den her uge, som du ligesom synes har været særlig vigtige at bide mærke i? Det er jo slagsmålet omkring dagpengesituationen, som har tiltrukket sig mest opmærksomhed, og som jo også gør det i søndagsaviserne i høj grad. Mm. Og det er jo spændende at se, om Helle Thorning kommer levende ud af det. I den kommende uge skal det jo afgøres, om hun skal have den her fine post i EU eller ej. Ja. Min fornemmelse er, at vi nok brænder ind med hende i Danmark. Det vil så sige, at hun skal ud og slå os i en valgkamp, der kan blive meget kompliceret. Ja, altså jeg spekulerer bare på, er det ikke lidt et nederlag at forlade skuden, inden man ligesom har prøvet at blive genvalgt? Hvad er det største nederlag? Måske er det bedre at forlade skuden i tide, end at gå ned med mand og mus. Ja. Nu har hun jo heller ikke den socialdemokratiske gruppe med sig. I hvert fald ifølge Berlingske, så har de anonymt talt med 18 ud af 30 medlemmer, som siger, at de er uenige i forhold til det her dagpengespørgsmål. Ja, det er meget svært. Hun ser meget alene ud for tiden. Hun skal slippe ud af det. Jeg ser, at Hans Egelen, han skriver meget betegnende i Ekstrabladet i dag, at hun ligger i benlås, og det er Margrethe Vestager, der har lagt hende i benlås, fordi de har en aftale om, at der ikke må laves om på de der dagpengestramninger. Så det er svært at se, hvordan hun skal slippe ud af det, hvis ikke at EU hjælper hende til en flugtvej. Og jeg mener, det er næste weekend, at vi faktisk får... Den 30. august. Den 30. august, det vil faktisk sige på lørdag. Ja. Om det bliver der sikkert fuldt op på her i 24/7 weekend. Nikolaj Bentsen? Ja? Du sidder med en artikel der. Hvad jamen, det er fordi, at det berører de fleste aviser faktisk også. Der var jo den her megafonmåling fremme om, at var det hver tredje forældre, der har prøvet at aflevere et sygt barn i institution. Ja. Jeg prøver at tænke efter, om jeg selv har gjort det. Jeg må erkende, at jeg har i hvert fald afleveret børn og taget afsted på arbejde med alt, hvad der kunne krydses. I håb om, at der ikke ringede en telefon et par timer efter, og nu skulle man ned. Ikke? Og det er jo et meget spændende emne egentlig, altså, fordi lige der er jo en række områder på arbejdsmarkedet, hvor Danmark jo har meget mere liberale regler, eller ikke så stærke regler, som man som for eksempel i Sverige. Og den her artikel, den handler så egentlig om, at i finanssektoren, der har man, det eneste sted, jeg har kendskab til det i hvert fald lige, det kan være, at journalister også har det, men ellers i finanssektorens, deres medlemmer har faktisk, fik i 12 forhandlet, ret til barns femte sygedag ind i overenskomsten, hvor det normale jo er, for nogle år siden kom vi op på 2. Og har I det på teateret? Nej, vi har 2. Vi har 2, ikke? Ja, I har 2. Og hvad folk jo glemmer, det vi oplever tit, at vi ikke kan tage dem. Du har ikke ret til en barns sygedag. Det er sådan lidt en misforståelse. Du har ret til den, hvis din arbejdsgiver tildeler dig den. Mm. Der er bare sådan en særlig vægt på, at man skal forsøge at tildele den. Men hvis ikke det kan lade sig gøre, så er du nødt til at møde på arbejde. Jo. I artiklen fra i går, der nævner de også det her, de kalder klokken 13 feber. Som er der, når panodilen holder op med at virke i institutionen, og så ringer de. Ben, du har hånden om. Ja, man må jo sige, at hvis man skal have nogle andre ordninger på det der område, så må jo fagforeningerne ligesom gå ind på, at det skal koste noget. Så skal det jo være en reel forhandling. Mm. Det er jo ikke noget, man bare kan få oveni. Men jeg tror nok, der er en tilbøjelighed til, at man ikke rigtig vil give noget for det. Altså, man vil ikke lade de mange, der ikke har børn i første sygedag, har ikke løbet den risiko. Man vil ikke lade dem betale for, at de får med småbørn, får den ordning. Må det ikke, det er sådan, det hænger sammen? Jo, det kan sagtens være, og der er jo ikke, men det handler også meget om kulturen på en arbejdsplads, altså jeg tror noget af det, den her artikel handler om, at man har ændret kulturen og synet på det, at blive hjemme og passe sit barn i finanssektoren, fordi retten er, nu er til 5 dage, ikke? Men altså jeg synes jo, arbejdsmarkedet er jo noget delt op der, for der er jo meget forskel på, hvad vi laver, og der bliver jo flere og flere folk, som arbejder fleksibelt og på flekstid, men som også i øvrigt kan arbejde hjemmefra. Altså, der findes sikkert masser af brancher, som godt kan tage den tredje sygedag med sit barn, fordi de har mulighed for rent faktisk at lave noget derhjemme også, hvis ungen ligger og glor på fjernsyn. Ikke? Mm. Men størstedelen af arbejdsmarkedet er jo altså bare stadig folk, der skal møde op inden for et bestemt tidsrum. Ja. Og hvis de ikke er der, er der nogle andre, der skal gøre det, de laver. Men tror I, folk vil være villige til at betale for det? De bruger jo Sverige som det gode eksempel, hvor man har op til 60 barn. Det med omsorgsdager, ikke? Ja. Mm. Og så, jo, og ja, for den måde, de gør det på, det er jo så, at alle betaler de her sociale afgifter, så de betaler ligesom også en pris for det. Det er det, jeg siger. De der Harald Børsting-typer der, de sidder ikke og har barns første sygedag, som det allerførste, de tænker på, når de skal ind i sådan en overenskomstforhandling. Det står meget langt nede på listen. Mm. Hvad tænker de på? Hvad er prioriteret? Jamen, det er noget, der kan skaffe nogle stemmer fra de brede masser. Altså, det er vel nogle egentlige lønforhøjelser eller nogle egentlige forbedringer, der går til alle, og ikke nogen, der går til den lille gruppe, der har små børn. Mm. Det er lidt ligesom, der er sådan en film, Kameleonen, som var en film med George Clooney for et par år siden, med hvad går vi til valg på? Man går altid til valg på ting, som folk ikke har nogen indflydelse på. Så man ligesom siger, at alle, der er under 18, de skal i militæret næste gang. Så det kan ingen sige ja til, for alle dem, der kan stemme den her gang, de er ligeglade. Så derfor laver man også politik i forhold til børnefamilierne. De ligesom siger sådan, okay, alle, der ikke har børn, det er dem, de skal have højere løn, så kan de tage sig af den, når de får børn. Mm. Gav det mening, eller var det helt sort? Jeg tror ikke helt, jeg er fanget faktisk, men... så springer vi bare videre. Ej, men det er i hvert fald sådan, altså nu arbejder jeg et sted, hvor jeg har kollegaer, som spænder fra 18-årige lærlinge til seniorarbejder, eller hvad det vil sige, over 60 år. Og der Bent har jo ret på den måde, at det er jo ikke det store flertal, der har det her som et fokus, og der er ikke den store forståelse for barns anden sygedag, eksempelvis. Ikke hos de unge, og hos dem, som ikke har børn. Og hvis man tror, man kan hente lidt opbakning hos dem, der har haft børn, så var det jo helt anderledes, da de havde små børn. Det var jo i kort bukser, op ad bakke og snestorm, og der kunne man godt klare det uden alt det her. Så det er, altså... Der var forholdene måske meget værre. Men der er jo også venlige arbejdspladser, jeg må sige. Det, hvor jeg har færdig i det journalistiske miljø, der er det nu meget almindeligt, tror jeg, at man tager de fridage, man har brug for. Ja, det kunne jeg forestille. Som i hvert fald, hvis det er på en baggrund af syge børn. Men som Nikolaj også siger, så er det jo også måske lettere, hvis man har et job, hvor man ligesom selv kan levere produktet derhjemme. Ja, vidensarbejdere vil klart have det nemmere i den situation. Mm. Der skal jo lidt til for ligesom at smække en scene op hjemmefra. Jo, altså folk kan jo ikke bare lade deres børn blive hjemme. Det vi ved, det er jo, at folk jo så bare ligger så syge. Altså hvis de skal passe børn, der er syge, så gør de det jo på en eller anden måde. Ikke? Så siger de selv er syge. Ja, det vil jeg da formode. Og det bliver jo et værre problem, forstået på den måde, at i dag løser efterlønner, eller tidligere har efterløns bedste forældre løst relativt mange problemer for småbørnsfamilier. Altså, at du kunne få farmor eller mormor til at blive hentet ind. Altså, om nogen. Altså, jeg kan gå på efterløn, når jeg er 70,5. Så det vil blive sådan... Jeg forestiller mig, at om nogle år, så vil ligesom den der sådan efterlønsgeneration, som trods alt, hvor der var mange, der stoppede som 60-årige, kunne bidrage... Altså, den kan ikke bidrage til småbørnsfamilierne længere, for den er selv på arbejde. Så skal de gøre det via deres egne pensionsordninger, som jo vokser i ret voldsomt i disse år, og måske gør, at det med efterløn bliver lidt mindre interessant, fordi du kan selv. Ja, det vil man nok også se. Og det er også det, der bliver pointeret i artiklen i Politikken, det er, at der selvfølgelig er de private overenskomster, og så er der de offentlige overenskomster, hvor der er en forskel. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen og Katrine Jo. Ja, vi har jo avislæsere på besøg i dag. Det er Bent Faltbart, som er tidligere chefredaktør for Ekstrabladet. Og så har vi Nikolaj Bentsen, som er fællestillidsrepræsentant for scenetænkningerne ved Det Kongelige Teater. Og avislæserne, de hjælper os med at kigge på ugens aviser, lige bladre dem igennem og give os deres syn på ugens begivenheder. Og så imellem de her avislæsersnak, så har vi jo også nogle indslag. Mm-hmm. Og i næste time... Der skal vi snakke om Klux Klan, som de hætteklædte racister i USA, som nu har blandet sig i konflikten i Ferguson. Ja. Og så skal vi snakke om et projekt med delebiler. Nå, det skal vi også, ja. Det er rigtigt. Altså først, altså The Ku Klux Klan, det bliver omkring klokken 7:15. Vi skal tale med en, der tidligere har været medlem. Og hvis ikke du ved, hvad The Ku Klux Klan er, så er det de her, du har set dem på film, sådan de her hvide hætter med sådan skåret hul i med en saks, som man faktisk kun kan se. De ligner lidt spøgelser, men det er ikke Casper, The Friendly Ghost. Vi prøver at tegne et portræt af, hvor meget magt de egentlig har i USA i dag. Det er jo sådan et fænomen, man kender for 50 år tilbage. Mm. Og det, der sker nu, det er jo Ferguson, den her by, hvor der er uroligheder efter efter sigende ubevæbnet sort mand blev skudt af politiet. Mm. Og det har mange folk taget op som et overgreb. Et racistisk overgreb fra at den hvide politibetjent mod den sorte og den marginaliserede sorte mand og kriminelle sorte mand, i hvert fald i den offentlige brede opfattelse. Ja. Og nu er der også en bevægelse for ligesom at forsvare. Ja, altså de Ku Klux Klan ville jo indsamle penge til ham, den hvide betjent, der skød den sorte Michael Brown. Mm. Og så er de også mødt op for at forsvare hvide mod plyndringer, siger de. Nå. I Ferguson. Okay, så det kan men det er ikke bekræftet, det er ikke bekræftet, at de er der nu. Det er noget, de skriver på deres hjemmeside. Ja, okay. Nå, men i hvert fald så skal vi tale med en tidligere medlem, Jacob Holt. Fotograf. En fotograf, som er jo kendt for det her med den amerikanske rejse, hvor han har taget rundt i USA og taget billeder og alle de her ting, og mødt med rigtig mange spændende mennesker. Og blandt dem, han mødte, var faktisk nogle medlemmer af Ku Klux Klan. Ja, det skal lige siges, at Jacob Holt kalder sig selv for antiracist, og han melder sig altså ind for ligesom at få de her medlemmer på bedre tanker. Mm. Så, og det skal vi selvfølgelig snakke om, og så skal vi også lige tale om delebiler, fordi vi går meget op i, hvad skal vi leve af i fremtiden. Og så skal vi høre en masse om, hvad vores avislæsere har at byde ind med. Men det bliver alt sammen efter nyhederne, fordi lige om et øjeblik, så er klokken 8.